ay bi ñare ahasu min al kibrit al ahmar matalun yadrabu lil mubalaghati fi nudrati shay'i bu bëgg wax rek bir mu jaxé lol ag ci jaxé lol ba ci dayo ba rek mu ñu wax né nangam bo gëna jaxé al kibrit al ahmar waxina rek kon wa annahu ak nakala bir modi la yujadu deful fek fi hada zamani ci jile jamono man ko xamne tahalla takayona bi hadhihi al awsaf ci yile melo al hamidati yadun sant wa shuruti ak yile sart al akidati aji fadliko ghayra shaykhina dare sunu serign bi wa wasilatina tay sunu jotliko kay ila rabbina jam sunu borom tabaarak wa ta'ala ahmad ibn muhammad ibn habibillah azhadahu yalnako dole taxel allah yalla tabaarak wa ta'ala wa allah te mu doliko kawé mune nak bo deggé lima wax te japp ko moy lima né ak serigne mënta ñak té serigne bobé kat da wara matalé xam zahir ak batin xam shariha haqiqa mat ci wat gune nabir ci wat gune mune nak lima la ci doli moy xamal né kat serigne mel non dafa jaxé lol lol lo defé na rek jaxé na am serigne mel non boko gëna jaxé sun jamono ji nak neena kenn ko xamne melna ci nonu amu ci kuway cheikh ahmad bamba mi ahmad ibn muhammad ibn habibillah mom rek mo fi ko melne koku ñu mëna laq ci mom ndax ag ci yalla ag ci ngeeramam fa huwa mom qutbu hadha al hasri moy qutbu bi lay jamono adamaho yalna ko dolle saxal allah yalla da'izin mbir mi borom tedd nga wa nasr ak ndimbal fa wajabati war ala kulli di haqlin ci kep ko borom xel at ta'alluq aju bi adyalihi ci ay mbiccam wa dukhul aktabi fi zumrati ahyalihi ci kurelu jabotam ba ci mbolom jabotam wa taqarrubu ak jagen lu ga ilallah jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala bi akhdi wirdihi ci japp wirdam wax allasi wa nga xamne akhdahu yalla joxna ko ko bi wasitati nabiyhi ci digele yonantem ba allah yalla do lay nek ci mom assalatu wassalam li andaho gir naka mom wo mom allasi moy ka nga xamne tabahara geejuna fil hilmi ci xam xam ba al zahir bi aji feñ wal batin ak bay aji laqo wa faqatim kawe fihi ma ñom ñaar kul musafirin jep aji tukki wa qatilin ak aji sax manam ku tukki wut wali annahu angir naka mom wo mom allazi moy ka nga xamne azharahu feñal nako al wujudu borom am ga mënta ñak wa al wiyatu fadlihi te dara poy ngeneelam yahubbu dana upp la ha ñel len nashrun ngelawlu nexet an nashru arrihu ak tayyibatu wa dunyahu te adunam fi tayyin nek na ci ak taxagn wa ukhrahu te alakhiram fi nashrin nek na ci ak talli kama qala niki waxe won sahibur ra'iyati borom ra'iya ba fi wasfi shaykhi ci mel ab serign wali shaykhi ñeeng serign ba ayatun ay mandar ga yo xamne izalam takun dem nekunu laho diko ñeel fama huwa det mom yasri muy rañan illa fi layalil hawa dara ci guddii top banex izalam yakun dem nekut telumun xam xam da dahi fa mom bi zahirin xam xam bu zahir wala batin du ci agenu batin fadrib na nga door bi ak mom ba bi ci mom lu jajal bahri leug leugi geej ga dang ni rek leugi geej ga lu jaj jamhu lu jatin la dum la waxone seigne touba rek mo fi matuk serigne ci jamono ji la ne yalla ko def muy borom jamono kon nak ku yewu da ngay ñew dox ko sa bop and ak mom fat bir do wi nga xamne yalla ko ko jox te garantie bi jot liko ko yalla def ko muy ku mat ci wet gu ne ci zahir ak ci batin ci shariha ak ci haqiqa fete ko ñep nga xamne yalla musta feñal ku melne mom ngeneelam fu mu tollu ni gi gëna fess gën di yaatu ñu gën di ko daj fu ne leppam di yalla lu jëm alakhira tari aduna du ngiram nga xamne do di mu lay bëgg wax neena la ca koko wax di ca leral serigne ba matup serigne ak kamatul serigne bo xolé ci beuy di neena luñ ca wax ne moy taxa matup serigne lu ko fu ngi ci serigne bi luñu ne day té matup serigne dara jige wuko ca beuy nak matna djoom yar dañu danele ay ra motax mu ne kama qala sahibur ra'iyati ko do ji da wax ne serigne dey amna ay taktal yo xamne su fekke nekul ci mom du ak serigne day rek ku setané banexam jekku muy rek nak ci top bané xam ak setané sosé lam ci jekk xamlé moy sëriñ bu né warna xam mom zahir ak batin manam warna geeju ci shariha ak haqiqa way en kaan dem nek na illa annahu ndare nak mom khayru jami'in du aji bolé li wasfayhima ñeel seen yaar melo jamhan ak boole hala akmalil amri ci gën ja mati mbirma fa aqrabu ahwalil ghalili gën ja jegey mbiri aji rag ja il rada jëm ci alkande ita lam yakun moy bu nekkut ak tabibu docteur bu minhu ci mom hala qudrin ci akal wala ci natu wala ci set wa man lam yakun ko xamni nekkut ilal wujudu ndare borom am nga mën ta ñak te moy yalla aqamahu diko taxawal wa azharahu te koy feñal man manshuru alwiyatin nasri lañu talali drapoy ngañay bu ndimalu yalla fa aqbala kon deggmal na ba fa aqbala yalla na bu deggmalé arbabul iradati worom namga yalla nahwaho ci ak walam bi ci taxin and ko deugal yahullu ko dana fecci al khusra jafega fi jal madi sahri ci kel kelitu dajwa wa ayatuhu te mandraga mañ koy xamé an la yamila moy mu baña jeng ila hawan jëm ci banex fa dunya adunaam ja fi tayin nek na ci ak lem wa ukhraahu ti alakhiraam fi nashrin nek na ci ak talal da jëk wax bu fekke ne ka wax ne ab sariñ la amul xam xamu zahir amul xam xamu batin ne koku mom setané la so xamne say woné ko tias dor ko ci geejg murir faw badu mana sank kenen du mana reral kenen su fekke ne xamna kenn ci yoy yar muy xamna zahir waye xamul batin ba xamna batin waye xamul zahir nga xamne bolewut yoy yar da melni ko amé jangoro jo xamne daldi wuti docteur bu ko faj la wara def melna rek ku tawat tawat jo xamne su gawuta dem ci ab docteur bu xam xam faj bu faj ko day daldi de koka wurtu jema jogdi faj keneen da wara gaw rek dem gis docteur bu ko meuna faj mu faj ko kon ko xamne xamna zahir kesse te xamul batin ba xamne batin waye xamul zahir na xamne amna lu manke lo xamne su gawula dem ci koko ko motlin moy dem ci sey materiel yep mu matliko ba mat ngi ci yoonu alkandete dem na dem ba ca buntu alkandeja dan krek danu ca taxum alkandema mo ca dess ku melne koko nak jesu ko xalaata def ak serigne ndax mom ci bopam mo wara gaaw kay wut ak serigne waye bune nak ka nga xamne mom yalla ci bopam moko sampal bopam bax ko ne ko wotel mala def ngay buntu yermande mala tebbu sama dimbal ak sama ngañay ko ke mom neena kep ku ne yalla rek la bëgg war nga dal jog dem ca mom andako way andako deggu ba lepp la jafé won sa digënté ak sa borom dal lay yomb ci daraaje ku bax koku day wone rek ne sëriñ ba mata mat moy bi nga xamné da boole yaar yépp xam xamu mu zahir ak batin yalla ci bopam dox ko ndigalul wo jaamam ñi xamal leen ne leen moy buntu yermande mu top koku nak mom la jaam ñi wara deggal niko sëriñ bi waxé won ne yalla ko def muy buntu yermande té moko digël wax ñepp ñu ñew laqku ci mom ndax mu awaleen fay tax ñu mané ak seen borom wa ayatuhu mandar gam nak an la yamila moy bu baña jeng ilahon jëm ci banex fa dunyahu adunam fi tayin nek na ci ak lem wa ukhrahu ti alakhiram fi nashrin nek na ci ak talal mune nak sa mel ni ma wax mom amna tektal tektal ba moy yalla kesse lay don lene lulu yalla du am ci mom ab cieur du bakkan du banex du setan du aduna leppam yalla lay don lu bokku to yalla du am ci mom ben cieur leppam day nek yalla ak lu jëm ci ngeureumul yalla ëlëk waye leneen lu doggé duko jégé té ko and ak momit lu la nara dog mu dal la koy dakkal bo dé xol ci majmaa biñ boole lu bari ci ndenkané tanti Seigne Touba yi ci xatu juroom ñaar ko ñatt xam ko lajum señ bi nu ñuy xame nitum yalla deug deug señ bi nako man la tukhriju ash-shahwatu wala ash-shiddatu at-tawhid min qalbi fa in atathu ash-shahwatu zadathu tawhidan shakiran lillahi tabaarak wa ta'ala biha وإن وقعت الشدة زادته توحيدا دافعا لها بالله برؤيتها منه تبارك وتعالى مشتغلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ظاهرا وباطنا مستغنيا بالشكر والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى عن تتبع عورات الناس وعيوبهم نكون هذا علامة العارف بالله تبارك وتعالى فكل من رأيته مخالفا لهذه فاستغني عنه بالله تبارك وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه dal ci ne ko wali fi hada al maana abyadun dane abyad nak waye kon xeyna da andi yar yi te andi wo ci res tax bimu ne ko wali fi hada al maana abyadun tek ci wahiya hazi ya rek mo ci top alamatul aarif billahi al karim qalbun muwahhidun bi shukrin la yarim ba'at tawajjuhi li rabbin kafi fi shiddatin wa amanin hakka fi dane ko nitu yalla ko ko beugé xam moy ko xamné dara muntu neexa neex ba wañi dara dara ci tawhidam dara muntu metti metti metti ba wañi dara dara ci tawhidam safan ba kay mu dara neex neex da koy dolé ak wétal yalla ak sante yalla xamné lepp yalla mu dara metti metti metti da koy doli ak wétal yalla xamné lepp ci yalla la bawo mu delu wat ci yalla dolé farlu ci top digalam ak baye ay téréem ci biir ci biti fu mu tollu day wéru ci yalla diko sante di laqku ci mom waye sax du gessu men mi def mbalu bok ci mbir mi def fi lu mbir reey reey ak lu mbir tot tot da koy delo ci yalla xamne lepp lepp yalla ya rek fa nek mu yalla ak jeufam ne ko ku melni moy nitu yalla deug deug moy tay moy demb bu yalla gennu jëm ko gis mu melni nitu yalla ngok japp ci bu baax ko gis melul nonu bayiko te doylo yalla ak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala yunkiru du weddi fadla hadal yurdi ganeelal bi la wirdu al mubarak bari bu barkel wala akhdahu du tiagel ak jappem min indillahi mu bayiko fa yalla tahala bi wasitati rasulih ci digal ak yonantem ba alayhi salatu wa salam illa muhanidun ndare aji deung matrodun wala illa muhanidun ndare aji deungonte matrodun ko digul ndak an rahmatillahi wal shirmande yalla tabaaraka wa ta'ala qad jahilu reerena fadlal awliya'i ganeeli waliya wa 'azamata jahihim ak maguk sen daraja indallahi ta'ala wa mulaqatuhum ak seenu tasek ma rasuli and ak yonentem ba alayhi salatu wa salam ahadana yalla mu musul allah yalla ta'ala ila inkari ci weddiga alayhim ci ñom wa nafahnate yalla ñu dole jeriñ bihim ci ñom mune ni señ bi ne wirdu wi yalla ko ko jox bu jaar ci yonente bi amu ci rek ci yalla nda nga xam dara ci nit yalla yi xalaato koy weddi da ngay xamne deug la gu wéré wér ko gis rek muy weddi lolu ben muy ko xamne dafa xamul dara dara ci yalla ak nit yalla yek nañ tollu fa yalla ba bok mu xam lepp ba nopi kañaan tax nak mo tek ca tankam ñaar ñoñu rek ngay weddi serigne bi balimu ne wirdu yalla ko jox te jaare ko ci yonante bi mu ñaan nak nun yalla do no musul ci weddi nit ku bax dañi ñaan kay yalla dolinu pastif ci gaay yu bax yi te dolinu jariñ ci seeni barke at tahdhiru li moy watandiko lo minal inkari ci weddi ga ala awliya illahi ci xej yalla yi fal hadara taqola watandiko tumal hadara top nga taqo watandiko ayuha al akhu yow mbok mi min an takuna ci nga nek min ahli al i'tirad di bok ci ñun di ngat ga ala awliya illahi ci xej yalla yi tahala wal inkari ak weddi ga alehim ci ñom fa tastawjiba ba nga yeyo al maqta sanjeba manam mer ma gëna ñaaw indallahi fa yalla tabaaraka wa ta'ala wa tarda ak daqga han hadratihi walis hadratu yalla faqad ata dikna kazirum lu bari min al wa'idi ki takku wa zajri akuk jajjaku artu fi zalika ci lolé qala allah ta'ala innal ladina naka ñinga xamne yu'duna dañu lor allah yalla wa rasuluhu ak yonentem la'anhum rabbuna lin allah yalla fi dunya ci aduna wal akhirati wa a'adda tabu kharo lahum ñel len adaban dugal muhinan koy aji doye dal ma nga ca saru lahsab laye ja tolok juroom fuk ak juroom ñaar wa ma'na idayati llahi mahnam lor yalla indal mufassirina fa way firiñal qur'an idayatu awliyaahi moy lor xejjam ya mom yalla mune dama lay labire yow sama mbokum julit ngay ma tudi wedde ka diinat nit yalla yoyu day tax rek yalla merela faaw dakla ci yermandem faaw takat bi alquran bi addisu ci nek waxna bu lera lera ni yalla tekko ñay lor ay xejjam ndax laye bi nga deg ci saru lahsab amna ñu ko fureene bu yalla ne ñi lor yalla ak yonentem bi day yalla rebb na leen ci aduna ak ci alakhirah ci mi ngi leen di dencal bugal mu reew reew mu leen di toroxal ñi fi di alquran dañu wax ne bim ne ñi lor yalla julu jëmum fa jublu yu'zuna awliya allah ñi lor ay xejjam manam ñi lor ñi ko gëm ci ragal ko ñoñu la ne mok ñi lor ak yonentem la yamale rebb na leen dencal leen bugal mu reey reey mu metti metti te rebb gi mom ci aduna ak ci alakhirah la wa qala waxna yonenti bi alayhi salatu wassalam inna allah ta'ala qala man hada ku nonontek li ñeel ma waliyan af xejji faqad adantuhu yegal nako bil harbi ci xare ay a'lamtuhu yegal nako ne andi naka man muharibun aji xarente la la ho ñeel ko duna ho ci ak yesam wa fi lata'ifil minani nek na ci lata'iful minan libni hatta illa mune wasiyatun li abdankane la wa irshadun te ak jubal iyaka watum ayyuhal akhu yow mbokk mi min an tusghiya ci ngay deglu ila alwaqina jëm ci way duguña way tabbiña tabbi bu ay fi hadhihi ta'ifati ci bile kurel wal mustahsiina ak way yejjuña way retanña biha ci kurel bobu li alla taskhuta ngir nga baña rat min aynillahi ci batuk yalla wa tastawjibate nga yeyo al maqta sanjeba indallahi fa yalla fa inna haulai alqawma naka yulay nit jala so tok nañu ma allah and ak yalla ala haqiqati sidqi ci deug deugi deugal ga wa ikhlasil wafai ak selal matale ga wa muraqabatil anfasi ak fuglontek noya ma allah and ak yalla qad sallamu jebal nañu qiyadahum sen womat ilahi jam ci yalla wa alqawta ñu sanni mu fosahum sen bakkan bayni yadehi digante yari loxom tarako baye nañu al intisara fayul li anfusihim ñel sen bop hayaan ngir rus min rububiyyatihi ci nguram nga mom yalla min rububiyyatihi ci dangum don bur lahum ñeleen waqta faw dañu doylo bi qayyumi yatihi ci ak taxawem lepp faqamati mu taxaw lahum ñeleen bi awfama ci gën jaamati la nga xamne yaqumuna dañu taxaw bi ci mom li am fusihim ñel seen bop وكانت منك خوموم المحاربة دي أجي خارنتجا هنهم وليس نيوم لمن يلقى خمني حاربهم خارنتنا نيوم والغالبة تي أجي نرجى لمن يلقى خمني مغالبهم نتنتنا نيوم بملا وخي القرآن نمتكو نيجي ملور خيجي يالي متكتي أدريسنا ليونتم yarante bi ne sa borom ne sama xejgi day ko nonon tek mom xamal ne man ngay xarel manam ma ngi leegal ne man ngay xarentel te man nak sama dole xajul ci kenn ba len mune boy xol batay la taiful minan bu ibnu hatta illa talif ma nga ciy denkané ak wax lu bax kep kuy mbokum julit di waxante rek kep kuy mbokum julitam nako sama mbok day yalla yu bax yi nga xamne ci lepp yalla la day tay len di tuddé ay nit ci tasawuf da nga moyto wax ci ñom dara lu ay bala la yalla jeppi mere la mer mo xamne ci ngay doxé alkufaw ndax mu nekk gaay yalla yoyu kat dañu jeex ci yalla tak lu bokkuto yalla amul ci ñoom wal dañu jeex ci yalla tak jox yalla seen lepp yalla yoral leen seen lepp nga xamne ku leen togn yalla mo leen di fayul kuy jema bereek ñoom yalla ngay bëreel kuy jema nak kenn ci ñoom yemene yalla ngay jema notaka daanel ndax ñoom dañu gisul luma yalla japp na yalla rek moy soppandiku ci seen jëmbi bop moy soppandiku ci yeneen jëmbi lu ne rek yalla ko yoré di ci def ak dindi ñoom loolu lañu gis gisunu luma yalla moy tax nak yalla nekkal len taxawul len yoral len sen bop di len defalaka dindi kon nak nga moyto jeumele ci ñoom lumay aw yiwu wala qad ibtala natuna allah yalla subhanahu hadhihi ta'ifata bil kurel bil khalqi ci minde fi khususan dana ko daglelu jaglel ahlul ilmi ñen xam nga al zahiri ga aji feñ faqal an tajid niwan nga fek minhum ci ñoom man ko xamne sharah ubina allah yalla sadrahu danam ba li tahqiq ñeel deegal bi wali yeen ci xejjuf yalla mo ay yeneen bu di buñu rañeel balif nek yaqul day wax rek la ko ñeel na xam waw na alam dara no xam di anal awliya naka wali mo jodona ñu am lañu walakin waye aynahum ana ñoom ana ñoom fala tad guru do tuddu la wañal ko ahadan ken illa akhadha dare mu tambuli yad fahu di jinj khususiyatallahi daklelu yalla fi ci koke fahdhar nga watandiko mi man ci kep ko xamni hadha li wasfuhu modi aw melo wa firata nga daw minhu ci mom firaraka kem sak daw min al asadi ci gaynde intaha matna minhu tukke ci mom bi ikhtisar and ko gatal mune ibnu hatta illa mo jall ci labir gene nit yalla yoy nak yalla da len natto minde fi di dal ci sen kaw di len def lu nek di len yak lu nek rawantena ñi nga xamne xam xamu zahir rek lañu xam ñi nga xamne xam xamu zahir rek lañ xam mom neena gis ci kenn ku gëm waliyu mel nga ne ko ni sangam day nitu yalla la bu nangou ne wax nga deug re nitu yalla la neen lolou neew na ci ngay ci kenn ci ñom ku koy def bo ne ko diw day nitu yalla bu ne la man day gëm na ne yalla amna ay waliyu amna ay xejj waye nak man dal xolu fu ñu ne manam ne ko ko mo di tuddal ak ko mo ni don rek mu tambale woné né mom dal gisul ci koku lutax ñu na nitu yalla la mu nekku mel ni nak nang ko wartandi ko diko daw ni ngay dawe gayne walillahi kaftif yalla darul qa'il jox ko aji wax ja wa sallim nga wo matu bi ahlillahi ñeel ñoon yalla fi kulli mushkilin jep aji lant la day ka fa yow la day him nek na fa ñoom wadihun aji leer bil ajilati ca tektal ya mune amna ko bax bax ko wax bayit wite di wax matna deg moy nit yalla yi dula jaxal ci seen bir da nga cey mand rek ne man nitu kessela ñom nak ay nit yalla lañu man na ma baña xam seen bir ndax neena dula man di jaxal ci seen bir rek amna fuñ ko sukkandiko fu wër wër ci alquran ak sunna ben nga xam ko ba nga ñak ko xam rek waye ñoom xam nañu tañu tek seen bir qala abu turabin an nakhshabi iza ba'udat ndem sharina alqulub qalya an illahi ta'ala maqatat nusanje alqa'imina way taxawña bi huquqillahi ci aq yalla ta'ala ku ñu wax abu turab an nakhshabi neena xol yi bu ñu soree yàlla faw ñu weddee ka diingat nit yàlla yi ña seeni xol set ñu am leeru yàlla ci seeni xol dañuy gaaw a nangul niti yàlla yi waaye ñi nga xam ne seeni xol dafa sori yàlla foo leen fekk dañuy gaaw a diingat nitu yàlla diko mereka toroxalaka jema woyafal di wone ni mom du kenn qala amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu annas nitnya a'daun ay non lañu lima ñel la nga xamne jexni lo reere nañu ko ali neena nitni ñu xamul rek nonu ko lool nak melni ne lu yaatu yaatu la bari na lu nit di bañ te ñàkkum ko ñàkk xam moko ko yóbbe wa qala saahibu kitaabi lyawaqiti borom téereb al yawaqit kaana nekkoon na acheikhu sëriñ ba sirajuddiini al mahzoomiyu yaquulu di wax ne iyaakum wat leen seen bopp wal inkaara ak weddiga xala cheyin ci dara min kalaami muhyiddin ibn al arabiy fa inna luhum al awliyai naka yappi waliyi masmumatun yi ñu tooke lañu wahalaaka diini mubghidihim alkuk diine way bañ seen itax mu ne waxalaaka ko ataf ci inna luhuma jengay seen maalumun luñu xam la nena ki talif téere bi tudd al yawaqit te mooy a cheikh abdul wahab ash-sha'rani neena moytu leen di weddee ka diingat dara ci wax yi muhyiddin ibn al arabi ndax neena nit yàlla yi dafa mel ne seeni yàpp yàlla da koo tooke da koo pasene nga xam ne bu ñu nee jëw ab julit mook lekk yàppam gannaaw ba mu génne àdduna ñooyamoo nit yàlla yi moom daa mel ne seeni yàpp dañ koo pasene dañ koo tooke nga xam ne boo ci waxee dara rek dal di dee dal di alko mu tek ci ne kenn du nattable ne ku wax ci ñoom lu aay rek amatoo diine amatoo dara lu baax te boo ko yëgulit yaa ngi ci alkandeju wér a wér وكان نكون الإمام ابن أشهد اليافعي يقول دوخني إن حكم إنكار هؤلاء الجهلة نك أتك ويدك نيل ويرير على أهل التاريخ تنين يونوي حكم ناموسة أتك أو يولا نفخت بو أفنا ولنا على جبل جاودك تريد كم دفنم أن تزيله مدينتك أن مكانه وليس بربنبا بنفختها كي ولمغا ومن هذا كنونون تك أولياء الله خيجي يالي فكأنما هذا دانا كنونون تناك أنبياءه أيونان تيم وإن كان أكدون تنكون لم يبلغ جوتو حد التكفير جوتو نك أتب كيفر الموجي بكي أجوارل للقلود نيل بيل في النار تسورة اليافي نينا محمد نيو بني دي سكل نيت يالا يو باخي دو نورو او يو وو خامني دا فك او دوج موني ناكو اوف ناكو وال داخ دوج وي توب جوك بلاص بي مو نيك تا كات بول فاتي ني جابال دوج مو واخ مونتاج لا سي جوبلو مونتاج ليغا مونتاج دوج وي ماغي لاي واخنا او يو ديمون ني داكوي اوف مام مونتاج بي داخ مو توب فيم نيك xam nga lolou mom ku ne xam na ne lu jombu la xel nangou ko bu ne nak ñi bañ nit yalla yi gi seenu xamade ak seenu yamaay rek lañu wax ci serigne ci non la mel mo ak aw yow demone di euf aw doj tax bëgg doj wa dandu fam nekkon say bo yamale yoy yaar mu ne nak ku nonu nitu yalla da nga melne ku nonu ab yonante ndax nitu yalla mo wéci ab yonante ci ko suuf deug la nak ku wéti ab yonante namuy saxé ci sawara wax nañu japp ne ab yéfer la bu ñu ne ku wéddi walu itam non lay démé day sax ca sawara wa qala al imam muhyiddin an nawawi الذي لا خامني انتنا نك نا في نون موي انه نك لي بير مودي يحرم دنا ارام على كل عاقل تي جيب اجي خيلو اي يوسي اموي نياوال او زان جورت لا بي احد تي كين من اولياء الله تي خيج يالاي عز تدنا وجلت ماغ ويجب دنا ور خالي تي موم اي اويلا موي تاويل افعالهم شين جف وأقوالهم أكسيني واخ ما دام اللي في سخنا لم يلحق جتود بدرجتهم شين درجة محي الدين النووي نباري خامنا نكو نخ رياض الصالحين بوبونغ خامنا موكو تاليفك ينانك ينان مني نون ديدن وجابني نو أرام أرام لا كي الله ما يدرجي خيل muy ñaka rafa ndort ci nit yalla yi mom dal seeni wax ak seeni jëf lu ci umpele nako tawil ci namu gëna rafété jappé ko namu gëna rafété ndegam mom agul ci seeni agway kon man na baña dégg seeni wax dëgg dëgg man na baña xam seeni jëf ñu ko waral deug deug kon nak né mom liñ japp moy aram na kenn di ñaawal ndort ci kenn ci nit yalla yi ndax rek gis ñu wax ba lu mu def lo xamni mom xam xamam agu ca wa qala al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu al inkaru weddi ruknum tonk la azimun bi ajri من أركان الشرك جبونكي أكبوكالي والنفاح أكوك نافق ni an aslu shirki ngir naka ciosanal ak bokale hadamu tasdiq moy ak ñak deggal al imam shafi neena waji dara ci mbirum yalla ba mbirum ab yonante ba mbirum waliyu da bok ci xetu nafiq bok ci xetu bokalel yalla ndax xam nga ne bokalel yalla mom la ko lal deug deug rek moy ñaka deugal ak ñaka deugal kon waddi dara ci yalla ba ci way yalla mo xam adonante la mo xam waliyu la da bok ci xetu bokale bok ci xetu nafiq wa qala الشيخ أبو الحسن السادلي الواجب لا أجور على كل من تكيب كوخم أراد نمنا تقريبه أجيغة نلم إلى حضرات القرب جمتي بي جيغة من الحق تي الله تعالى ورسوله أكيون انتهم وأوليائه أكي خيجم أن لا يبحث مهم بنا دستو ولا يجادل تدجك دي dagente ke werante fi kalamihim ci ni wax balif nek yuqbilu day deugmal al amali ci jefega klima ci lepp lo xamne amaruhu digal nañ ko bi ci mom wa yaqbaluhu tem koy nangu qabul al habdi tem nangu jamba as-salihi ba ijbah la siyama rawante nak kalamu arbabil ahwali waxi worom biriya فإن حالهم نكسين بر من أغرب الأمور بقنتي جنجا تمرانكين بري با جنجا بيواري بري والإنكار نكا ويردغا ويناتل إنفوه حلا أحوالهم تشين بر سمو ساحة توكل وين وقتلا توكل سيري فساسرك انتهى كلامه من الشيخ أبو الحسن njitul kurelu saasi liye bobu neena ku bëgga jégué yalla dal jégué yonenté bi jégué xejjem yi da ngay jëm mo dëgg ci seeni wax dal likoy gëm fa saasé saasa né nona la baña jëk di li ñaka wul ci baxam li nu mu démé da nga xamni dal mom la qadir waxi won musa ne ko fa in tabatni fala tasalni han shay'in hatta uhdisa lak minhu dhikra te musa ne ko satajiduni in sha allah sabiran wala a'si lak amra waxi waliyu dal bago waxi yonante yi ñoyamo ci ku xam lu bax te xam nañ ko wute lum ci deug rek chaaji li neena ko dal di wara gem nang ko fa saase saasa bañ ca jekki di li ñaka la batak bañ ca jekki di li ñaka wul batee kana lu nu mëna amé ak li nu mu démé lum ci deug rek chaaji li neena ko dal di wara gem nang ko fa saase saasa bañ ca jekki di li ñaka wul batee kana lu nu mëna amé ak li nu mu démé mëna nak rawante na ñi nga xam dañ di ay borom mbir ci xejji yalla yi seen mbir day yéme lool lu ci xel mëna wéddi fa saasé saasa da yobbu lool ci ku yalla defalul tawfiqi nangul leen bir biti te mune jekki di wéddi seen mbir mom tokale suñ ray fa saasé saasa nga xol nak fañ toxale wax joju ba xam dañu sara wa yaqbaluhu qabulan abdi salih banam di djublu ci ku bax ko waxone ya qawmi tabi'u al mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun niko yeddu mu ne wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un jall wa qala abul mawahib at tunisi ihdaru watandikulen min qawlikum chien wax dhahaba damna al akabiru ña gëna mag wasadiqona ak way deggal ña fa innahum naka ñoom ma dhahabu demuñu haqiqatan ci deug deug wa innama hum naka ñoom ta kanzi sahibul jidari ngi melne koomum borom mirba wa qad yu'ti amana bu dana jox allah yalla man ja'aku dik fi akhir zaman ci mutik jamono ba lo xamne hajabahu yirnako han ahli al-hasri walis ñoon jamono ja al awali ji aji jek fa inna allah naka yalla ta'ala a'ta joxna muhammadan ma lo xamne lam yu'ti joxuko won al anbiya yonante qablahu ci ak jekam ku ñu wax abul mawahib at-tunisi mu tuddu muhammad ibn muhammad neena won moy tileen jek di waxna kilifa yaak gaay deug deug dem nañu rek dem nañu rek dem nañu rek mu ne ci deug deug manes na ne demuñu ndax kenn ku ne ci ñoom bala nga dem la nga yoron dang ko fi bayyi ne ko yello yore ci sa gannaaw yore ko bu amu sax ñuko mëna yore yalla koy denc ba ag ci ka ko mëna yore mu yore ko melna rek bo delo ci mbirum Musa alayhi salam ak Qadir bañu démé ci dëkk bobé bëkkulen dimbali jox leen ñu xewlo di wa dëkk ba